Але лягчэй відавочна не рабілася. І Алесь злаваўся на Віктара і на сябе, што не здолеў адразу зламаць супраціўленне гісторыка. Віктар з Эдмундам Вярыгам і Кастусём сядзелі ля дзвярэй пры цёплай групцы. Гаварылі вельмі ціха аб неафітах, нядаўна прынятых у агул. Колькасць людзей узрастала, і нават на месцах у Літве і Беларусі, не кажучы пра Польшчу, узнікла сетка залежных арганізацый. Нядаўна на пасяджэнні вырашылі, што пасля універсітэта і інстытутаў большая частка моладзі ў мэтах агітацыі раз'едзецца на пасады настаўнікаў, пасрэднікаў, пісараў, выхавацеляў у дваранскіх дамах. Нельга ўжо было абмяжоўвацца работай сярод інтэлігенцыі. «Што ў цябе?» – пытаў Кастусь. «25 новых», – казаў Вярыга. «Свежаспечаных. Дзіва кумока, не хлопцы. Все чырвоныя». «Бяда пафарбавала», – кашлянуў Віктар. «Як ты скажы, ракаў?» «Дык я запісваю, Эдмунд. А ў цябе, Кастусь?» «Малавата, 10 чалавек». «Хто?» – пісаў Віктар. «Запісваць іх як распарадчыкаў сталоўкі для бедных?» «Давай так, пішы. Сапоцька Пятро, студэнт. Янус Ахілес, студэнт. Дыміна Ціхон, семінарыст. Дашкевіч, Кандрат і Зымбоўскі Стэфан, студэнты. Зданович Ігнаты, студэнт. Вільнянін? Ага. Сям'я неблагая, але спалоханая. А сын нішто, хлопец. Дрэнна, што бацька супраць, і яшчэ што ў Вільні сёе-тое пра нас ведаюць. Нават асабіста пра нас з табою, Віктар. Папярэджваю дзяцей, вар'яты, Рабеспьеры, карбанарыі». «Нічого», – сказаў Віктар. «Ведаюць і ведаюць. Нашы людзі неданошчыкі. І ўсё ж трэба больш сцерагчыся. Згода, будзем». За спіною Серакоўскага сядзелі яшчэ два чалавекі. Ніжэйшы, даволі невыразны з твару, але разумны, калі меркаваць па вачах, чалавек адганяў дым цыгары рукой. Другі з жарсткаватым абліччам нервова шаптаў на вуха Зыгмунту, ці абураўся нечым, ці спрачаўся. Гэта былі члены верхняй рады арганізацыі, удзельнікі літаратурных вечароў Аскар Авейда і Стэфан Баброўскі. Алесь знаў іх значна горш за астатніх, я Авейда недалюбліваў, сам не ведаючы, з якой прычыны. А Баброўскі чамусьці вылучаў яго, Алеся. Смехаўся пры сустрэчы, моцна паціскаў руку, затрымліваў паразмаўляць, і адразу відаць было, што размова яму прыемная. Вось цяпер ён раз-пораз паказваў Зыгмунту вачыма на Алеся. І Зыгмунд, сустракаючыся з вачыма Загорскага, смяяўся беласнежнымі зубамі. «Ідэя паўстання і ўскраіны», – часам далятала да Алеся. «Варшава, па-мойму, вельмі памыляецца тут. Трэба спытаць у хлопцу. Хоць бы ў яго ці ў Віктара». Серакоўскім вакол шахматнага століка сядзела 5 чалавек. Два нібыта гулялі, хоць партыя была даўно забыта. Астатнія нібы глядзелі, хоць глядзець не было на што, хіба толькі на тое, як адзін з ігракоў нахіляў фігуркі і адпускаў, і кожны раз нібы здзіўляўся, што яны встаюць на ногі, бо ў донца кожнай заліты свінец. На тым, што гуляў фігуркамі, быў сціплы чыноўніцкі сурдут. Ён служыў на чыгунцы, і нават з аблічча быў тыповы служачы. Ціхі, сціплы, светлавалосы, з трохі вінаватай усмешкаю. Ніхто не мог бы падумаць, што погляды гэтага чалавека схіляюцца часам ледзь не да анархізму. «Кінь, Ідальфонс, раздражняй гэты стук», – сказаў яму партнёр, чалавек з рэзкім уладным абліччам. «Будзем гуляць ці не?» «Відаць, не», – змяшаў фігуркі служачы. «Зараз зноў пачнецца размова. І зноў ты будзеш бараніць ідэю шляхецтва велічы Польшчы. І зноў мы з табою будзем лаяцца, Людвік. І Загорскі ўнь паклічы на дапамогу філалогію, а Віктар – гісторыю, а Кастусь – сацыялізм. І накладзе табе гэтая беларуская тройца па самае дзясятае, а я памагу». Алесь усміхнуўся. Ідальфонс Мілевіч і Людвік Звяждоўскі сябравалі, але заўсёды лаяліся між сабою. Звяждоўскі шмат у чым, нават у беларускім і украінскім пытанні, кідаўся да белых, і Алесь толькі таму верыў гэтаму афіцэру ў бліскучым мундзіры, што бачыў яго чысціню і поўную адданасць справе. Была ў Людвіку шчырасць памылковай думкі. Была прага ў кожную хвіліну аддаць жыццё. «Уладзю», – сказаў Людвік, – «барані!» Адзін з гледачоў быў, бадай, страшны абліччам, як Марат. Жоўты, як у хворых на печань, колер скуры, чорны і жорсткі, як конская грыва валасы, шырокі і вельмі грубы плоскі твар, вузенькія шчыліны калючых вачэй. Чалавек гэты быў інжынер-пуцявік. Уладзіслаў Малахоўскі. «Не буду», – сказаў ён Людвіку, – «вас трэба хутчэй выхоўваць, бо каб не давялося вас вешаць». Другі афіцэр побач з ім быў цёзка Серакоўскага, Зыгмунд Падлеўскі. Ніхто тады яшчэ не мог прадбачыць ягонага лёсу. Проста ведалі, што чалавек ён цвёрды. Затое нельга было не звярнуць увагі на апошняга з гледачоў. Сухі і прыгожы польскі твар, цвёрдыя мускулы на худых шчоках, вострыя невялікія вусы, стрыманасць падабраным цвёрдым роце. І вочы, як вугалі, тлеюць суровым і добрым агнём. Зацягнуты, як і Серакоўскі, ў мундзір афіцэра генеральнага штаба, увесь наліты спакойнай, але ў кожную хвіліну здольнай на імпэт сілай, ён сядзеў, нібыта нічога яго не датычылася, але чуў усё. Звалі афіцэра Яраслаў Дамброўскі. Ён хутка быў прыкмечаны ў арганізацыі і стаў адным з яе кіраўнікоў. У невялікім пакойчыку сядзела амаль у поўным складзе кіраўніцтва нелегальнай арганізацыі. «Што ж», – сказаў Дамброўскі, – «адпачылі ад крыку, бадай час пачынаць. У гаспадара вось-вось госці збяруцца. Пачынай, грамадзянін Зыгмунд». «Падсумуем», – сказаў Серакоўскі. «Сённяшняе пасяджэнне левіцы і цэнтра нашай арганізацыі аднагалосна згадзілася з тым, што дасягнуць нашай мэты, это значыць волі і дэмакратыі, нельга іначай, чым праз паўстанне». Загорскі ўбачыў, як Кастусь схіліў галаву. «Таму, што дабіцца чаго-небудзь лаяльнымі шляхамі ў паліцэйскай дзяржаве, немагчыма. І акрамя таго, нездавальненне народаў Польшчы, Літвы і Беларусіі гнюснай палітыкай імператара і ягонай камарыллі пераходзіць у ярасць. Цярпець далей ярмо мы не можам. Кожная лішняя гадзіна рабства разбэшчвае слабых і ганьбіць моцных. Таму сённяшняга дня мы павінны запэўняць усіх, што без паўстання, без рэвалюцыі, – сказаў Віктар, – справа не абыдзецца. Акрамя таго, левіца, якую падтрымлівае частка цэнтра, прапануе, каб сацыяльная перабудова грамадства ішла побач з вызваленчым паўстаннем. Асноўныя іх тэзісы: поўная раўнапраўнасць усіх грамадзян, вся зямля сялянам, мова народам. Прапанову ўнесла беларуская група рады ў складзе грамадзян братоў Каліноўскіх, грамадзян Вярыгі, Зянковіча, Малахоўскага, ад імя якіх абвясціў прапанову складальнік яе сакратар групы грамадзянін Загорскі. Прапанову падтрымлівалі большасцю галасоў. Хоць улічваючы думку правіцы ў Петербургу, Вільні і Варшаве, трэба думаць, што яе праваляць. Добрае, трохі разгубленае аблічча Віктара перасмыкнулася. Алесь перавёў вочы на змрачнаваты цёмны твар Кастуся. Кастусь знізаў плячыма, нібы сказаў: «Ну і што? А атрымацца гэтага ўсё адно трэба. Пачынаем апошнюю сённяшнюю праблему. Праблему аб нацыях так званых ускраін. Пытанне гэтае можна сфармуляваць так: воля ускраінам, самавызначэнне іхнім народам. Яно абмяжоўваецца строга сакрэтна, абмяркоўваецца таксама, і таму члены рады не павінны дыскутаваць яго сярод іншых, каб заўчасна не заводзіць зват. Уласна кажучы, увод нашага рашэння ў дзеянні адбоіцца толькі ў час паўстання і пасля яго перамогі. То нашто абмяркоўваць, спытаў Звяждоўскі. Пытанне ставяць таварышы з ускраін, растлумачыў Зыгмунд, каб ведаць загадзя, на якіх умовах яны будуць змагацца поплеч з намі. На фарпосце паўстання, удакладніў Вярыга. Бо калі хто першы атрымае свінцу, то гэта мы. Якія ўмовы? Спытаў Ямант. Поўная воля беларусам і літоўцам самім вырашаць свой лёс, сказаў Алесь. Федэрацыя? Спытаў Дамброўскі. Магчыма. Незалежнасць? Спытаў Падлеўскі. Народы вырашаць гэта самі. Якія народы? Быццам непаразумела спытаў Авейда. Грамадзянін глухі? Спытаў Хвэлька. Беларусы і літоўцы. Дзве нацыі, якія жывуць на землях. Якая беларуская нацыя? Спытаў Ямант, удаючы недасведчанасць. Ніколі не чуў? Спытаў Алесь. Чаму? Я чуў і аб беларусах, і аб літоўцах, але заўсёды лічыў іх галінамі польскага племені. Мова – дыялект польскай. Ты б паспрачаўся аб гэтым з шаноўным панам нябожчыкам Уваравым, іранічна сказаў Віктар. А мы тым часам займаліся б сваёй справай. Нам вашу лухту слухаць няма часу. Зграбныя доўгія Віктаравы пальцы трымалі невялічкую няяркую кніжку ў папяровай вокладцы. Я заўсёды лічыў, што гэта дыялект непісьменных, сказаў Ямант. У той жа момант кніжка пляснулася яму на каленні. Дыялект непісьменных, сказаў Віктар. На, панюхай, гэта дудар беларускі Дуніна Марцінкевіча. Не бачым у гэтым асаблівай небяспекі. А кукальнік бачыць. Вясной забараніў яго паэму «Халімон на каранацыі». Гэта яшчэ не доказ. Ямант адкінуў кнігу на сафу. Адзін паэт – гэта не нацыя. Ва ўсякім разе рана яшчэ гаварыць аб нейкай асобнасці, сказаў Звяждоўскі. Нічога не зроблена вамі, хлопцы. І я мяркую, паколькі пачатак вашага племені вядзецца здаўна, ёсць у вашым характары нейкая хіба. Нічога не зрабіць за 700 год, это трэба ўмець. А калі не здатныя, падпарадкоўвайцеся. Алесь спалохаўся, убачыўшы твар Віктара. На запалых шчоках плямамі нездаровая чырвань, дрыжаць вусны, гараць з-пад чорных броваў сінія з залатымі іскрамі вочы. У наступную хвіліну старэйшы Каліноўскі накінуўся на апанентаў. Ён сек хвастаў, не пакідаў каменя на камені, не даваў дыхнуць. Трэсліся вусны, падступаў аднекуль да горла кашаль, мяккія вочы ўтрапёна палалі. Нельга было не загледзяцца на яго ў гэтую хвіліну. А Кірыла Тураўскі, а паданні, а тое, што наша друкаваная Біблія з'явілася раней, чым у многіх у Еўропе, а тое, што законы статута літоўскага склалі мы, а тое, што Польшча 100 год судзілася законамі, напісанымі на нашай мове, а калі пераклала іх, то пакінула ўсе нашы тэрміны і адсылала тых, хто не зразумее іх да арыгінала. А тое, што рукапіс «Меж» паміж Польшчай і Літвой, які даследчыкі лічаць польскім, напісаны беларускай гаворкай, а тое, што 300 год мовай княства была беларуская мова? У статуце сказана не так. Ведаю. 4 раздзел, 1 артыкул статута. А якія вы лічыце гэта словы? Пісар маяць, літарамі, позвы, не іншым языком і словы. Рускія словы, рэкнуў Ямант. Віншую, зарынізаваў Валеры. З чым? З добранабытай дурасцю, сказаў Дамброўскі. А гэта што, усміхнуўся Віктар. Заказала яму пад горлам, абы таго не казаць. збеглі, есмо да двара на конях. На ўрадзе кыргоцкім пінскім жалаваў, апавядаў і пратэставаў все зямляны павету пінскага. Тры сказы, тры стагоддзі, тры сказы, тры мясцовасці, а мова адна. Чаго яшчэ трэба? Абудны, а старажытны іканапіс? Алесь, Юзаф тваёй дысертацыі не слухаў, торкні яго носам. Продкі думалі не так. Адкуль вы ведаеце, як яны думалі? Спытаў Людвік. Вам ніколі не даводзілася перамалёўваць факсіміле? Спытаў Віктар. Але што я, вы афіцэр, ваша рамяство вайна. А шкада. Часам у старым рукапісе трапляюцца неразборлівыя месцы. Для выдання яго трэба дакладна скапіраваць. І вось водзіш рукою, паўтараючы лініі, і раптам ловіш сябе на думцы, што ўсё разумееш, таму што твая рука паўтарае рухі рукі чалавека, які жыў за 300 год да цябе. Так і з падспуднай думкай продка, за якой сочыш, чытаючы стары рукапіс. Цікава, з нечаканай сур'ёзнасцю сказаў Баброўскі. І нават каб нічога такога не было, адно адчуванне намі сваёй радзімы дае нам права на адпор афіцыйным патрыётам. Румянец з плямамі ўспыхваў і згасаў на шчоках Віктара. Што ж гэта за думка ў іх? Хто яны? Шляхта ў самым горшым сэнсе гэтага слова. Але вось яны, Віктар абвёў вачыма сяброў, і сотні іншых пацвердзяць, што мы супраць Польшчы магнатаў і за Польшчу простых людзей. Чые думкі выказваеш, Нямант? Думкі Велепольскага? Выказвай, змыкайся з правіцай белых. Але ведай, мы для Велепольскага і кампаніі не вотчына і не хлопы. Досыць з нас рабства. Братэрства так, але не падначаленне. Роўнасць і ні на волас ніжэй. Гэта сепаратызм, успыхнуў Ямант. Гэта заўчасны гандаль, гэта ношу спіну. Віктар трымаў руку на грудзях. Наш Савіч дзейнічаў поплеч з Канарскім. І ніхто не кінуў яму папроку ў невернасці і здрадзе. Мы верныя людзі. Сухі пакутлівы кашаль раздзёр ягоныя грудзі. Ён кашляў у хустку так, што Алесь жахам чакаў, вось-вось з'явяцца чырвоныя плямы. «Ямант, кінь!» – сказаў Стэфан Баброўскі. «Ты што, не бачыш?» «Толькі не шкадаваць!» – праз кашаль гнеўна пракрычаў Віктар. «Толькі не шкадаваць!»